We'll be right back.

mi esker, benetan plazer bat ez genuen ezagutzen gaztetxi hau, eta... Eta mi esker, teknikoai. Razne, Dani. Maria, Ainoa, Apa Maia, eskerrik asko kamera kartza batik. Andoni eta Latz, Apa zuek. Zuntzan. Zean dela uste dute Txakuru Mundua txuri beltzean dela uste dute Txakuru Mundua txuri beltzean dela uste dute Txakuru Mundua txuri beltzean dela uste dute Ankara, Oleska betu Mila bilputrea Ankara, Oleska betu Mila bilputrea Ankara, Oleska betu Mila Haien xaretan itoko dira eskutuko Armi arma hori Haien xaretan itoko dira eskutuko Armi arma hori Haien xaretan itoko dira batzen kondaira uste zela hilda zegoela baina handen zuten da orain gizama zen da oh, oh. azkena. Ha, ha, ha.